kartkach, skoki po trakach, potem nocą po dachach, po tym jak mrok zapadł kolejny krok. W ciszę nocy metropolis, zamykam oczy i skaczę w mrok, czas nagle stoi pewny, odbijam się od dachów kamienic. Naprzód demonie, proszę nie śmiej w przestrzeni. Kipi testosteron, wersy przynosi rato, biorę życie pełną garścią, inaczej nie warto. Jeden z tych, co wybrali wolność, bawią się formą, taki, który na bank zrobi to, czego nie wolno. Twórczość ucisza demony, chcą broić broją, lecz na tyle, ile chcę im pozwolić. Emocje, zero demagogii, poczuj nastrój. Ty słuchawki, ciepły deszcz, wiosna w parku, lekki byt stał się znośny. Samotność ucichła, czuć zapach sosny. Ty też lubisz tak znikać jak ja. Odpocznij, załóż słuchawki, idź do parku jak ja. Weź kartkę, napisz tekst, nagraj płytę jak ja. Jeśli dusza nic nie tworzy, to jest nic nie warta. Głupia zbrodnia na sobie, obojętność i apatia. Świat nie czeka, jeśli świat cię nie obchodzi, zbudź się, każdy umie narzekać. Lenie, większość czeka i niby po co, nie wiem. Nasz los leży przecież w naszych rękach. Jeśli nie dla świata, to dla siebie. Chyba że wolisz gnić sam i mówisz w nic już nie wierzę. Życie nie daje szans, jadę bez strachu do przodu, aż koła nie odpadną z samochodu. Mam pomysł, piszę, gram, żyję, kocham. Nie myślę o przyszłości, bo jestem bliski końca. Jestem gotów, wiem, że przyjdzie i po mnie. Dlatego spalam się i wstaję z ognia ponownie. Każdy ma iskrę, która czeka, by ją znaleźć. W każdym plecaku czysta kartka i talent. Wolność, a to daje nieskończone możliwości. Ale sam siebie spytaj, czy umiesz korzystać z wolności? Umiem czynić moje smutki muzykalnymi, tworzę piękno i przeżywam je z najbliższymi. Świat jest jaki jest, przestałem kogokolwiek winić. Tylko ode mnie zależy wynik, bo sam wjeżdżam na finisz. Długo szukałem, zgubiłem uśmiech po drodze. Kilka osób pomagało podtrzymywać ogień. Długo trwało, aż byłem pewien tego, co robię. Teraz mam dystans do siebie i do świata koło mnie. Siedzę na oknie, a za nim jesień. Jestem mocny sobą, ty też, lecz może jeszcze tego nie wiesz. Każdy ma iskrę, która czeka, by ją znaleźć. W każdym plecaku czysta kartka i talent. Wolność, a to daje nieskończone możliwości. Ale sam siebie spytaj, czy umiesz korzystać z wolności.